sima teline abali ata baba na kamo bali mosusu ya yo eleka mama eme atika ngena lela wasinga na lingaka akiminga ye na koni poma kanisi nisangoyo na salia soki na kokanisa ye aboinga natongela yenda Atali sempamba, ake polanda, mobala taipa Ye tutu alingaka na somela ya vyo ya likolo mpoto zongana Adelina monamu Neki mobe mona Uganda Nasima deline abali Ata babala kamo bali mosusu Yayo eleka mama ime Atika nena lela Mwasina nalingaka Makiminga ye na koni poma kanisi Misangoyo nasalie Soki nako kanisa ye aboinga Natongela yendako, atali sapamba Ake kolanda mobala taipa Ya kutu alingaka na sombela ya vyo ya likolo Koto zongana, Adelina monamu Nako salaboni mpoto zongana Adelina, Adelina Foto na yo ezali motema mwanga Adelina, Adelina Elongi na yo ezali ya basa Adelina, Adelina Mobangisa kakartye mobima mama Adelina, Adelina Oyebana ozali mwasi ya moto ya mbongo Adelina, Adelina Lelo yo na komi bomba Salaboni poto zongana Adelina, Adelina Poto na yo ezali motema mwanga Adelina, Adelina Elongi na yo ezali nyabasa Adelina, Adelina